teraz jestem mniej zmęczona i gotowa na każde wyzwanie, nawet kiedy ty ledwo zipiesz. No weź. Biorę i polecam. Potasek Mak, numer jeden wśród suplementów diety z potasem. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze polska papryka czerwona 60% taniej z zarejestrowaną kartą Payback. 5,99 za kilogram. Oferta ważna do 7 sierpnia. Cena przed obniżką 14,99. Carrefour z Payback. Jeszcze tańsze wyjście na zakupy. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo, trójki minęła 13. Z naszego newsroomu rozlegały się okrzyki. Anna Zaleśna-Sewera wszystko wyjaśni. Serwis. Dwa medale dla Polski, oba we wspinaczce na czas. Za chwilę relacja z Paryża. Polak, który zaatakował premier Danii, skazany na 4 miesiące więzienia, będzie deportowany. Strażacy z Niemiec walczą o życie 3 osób uwięzionych pod gruzami hotelu na zachodzie kraju. Na początek świetne wieści z Paryża. Aleksandra Kałucka zdobyła brązowy medal we wspinaczce na czas. My łączymy się z Dariuszem Urbanowiczem, który jest w stolicy Francji. Darku, powiedz, czy druga pani Ola już pobiegła po złoto? Tak, właśnie w tej chwili Aleksandra Mirosław przytula się, całuje się ze swoim mężem Mateuszem Mirosławem, który jest automatycznie trenerem. Przed chwilą właśnie Aleksandra Mirosław zdobyła złoty medal Igrzysk Olimpijskich Paryż 2024 w tej szalonej konkurencji wspinania się na czas. To jest wspinaczka po 15-metrowej ścianie. Ja jestem przekonany, że na czworaka bym nie przebiegł tego dystansu szybciej niż te 6 sekund i 10 setnych, w jakim teraz się uporała Ola Mirosław z tą ścianą. To jest niewiarygodne, piękna sprawa. Polska wspinaczka dziewczynami stoi, bo przed chwilą, jeszcze chwilę wcześniej w małym finale Aleksandra Kałucka z kolei zdobyła brązowy medal, pokonując Indonezyjkę. Mirosław pokonała teraz Chinkę. Wcześniej obie spotkały się w półfinale i musiał nastąpić taki podział. Mamy dwa złote medale, dwa medale, jeden złoty, pierwszy w końcu w Paryżu i brąz, także wspinaczka Polska znów na podium. Gratulujemy. Wielka, wielka sprawa. Teraz Ola Mirosław wyszła z flagą. Cieszy się, skandują ludzie. Bardzo dużo kibiców. Piękna chwila w Le Bourget pod Paryżem. Dariusz Urbanowicz, dziękuję za tą relację. 4 miesiące więzienia i wydalenie z Danii na 6 lat. To wyrok, jaki usłyszał sprawca ataku na duńską premier Mette Frederiksen. To 39-letni Polak. Przed sądem przyznał, że w momencie ataku znajdował się pod wpływem alkoholu. Twierdził też, że nie pamięta samego zdarzenia. Incydent miał miejsce w Kopenhadze tuż przed czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Atak Polaka spowodował, że Mette Frederiksen doznała niewielkiego urazu szyi i musiała odwołać kilka spotkań. 4 osoby, w tym dziecko, ocalone z katastrofy budowlanej na zachodzie Niemiec. Ratownicy wydobyli je żywe spod gruzów hotelu, który runął nocą w krew. Niestety 2 osoby zginęły. Na pomoc czekają 3 kolejne. Z 9 osób przywalonych dachem budynku w miejscowości Kryw uratowano 2-letnie dziecko oraz 3 dorosłych. Z gruzów wydobyto też 2 ciała ofiar. Według ostatnich informacji zakleszczonym pozostają 3 osoby. Dwupiętrowy budynek zawalił się przed północą. Świadkowie mówią o głośnym huku. Akcja ratunkowa przebiega w ciężkich warunkach, ponieważ runął najpierw dach, potem ściany, które oparły się o kolejne. W każdej chwili może nastąpić kolejne tąpnięcie. Uratowanych wyprowadzono spod gruzów dopiero po 10 godzinach. Teraz przede wszystkim strażacy walczą o życie pozostałych 3 osób. Z jedną z nich nie ma kontaktu. Musimy myśleć nad każdym krokiem, powiedział jeden z ratowników. W akcję zaangażowanych jest 250 ludzi. Adam Gruczewski, Polskie Radio. W tym miesiącu rozpoczną się konsultacje społeczne dotyczące Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu do 2030 roku. We wrześniu zaplanowano okrągły stół, czyli spotkanie zainteresowanych stron, w tym rozmowy z ekologami i górnikami, a zapowiada wiceministra klimatu i środowiska Urszula Zielińska. Plan ma określać działania Polski dotyczące transformacji energetycznej i dążenia do neutralności klimatycznej. Kończymy teraz drugi scenariusz, ten scenariusz z dodatkowymi politykami, ten bardziej ambitny, który pokaże nam potencjał nie tylko w obniżeniu emisji, ale też przede wszystkim w obniżeniu kosztów emisji, kosztów tej często luki, wydatkach na emisję, o których się często mówi i wielu innych. Także mam nadzieję, że będziemy w stanie pokazać dobre dane pokazujące, że możemy ustabilizować też długoterminowo ceny energii. Polska ma opóźnienia. 2 scenariusze planu powinny być przesłane do Komisji Europejskiej do końca czerwca. PKP Intercity szykuje się na długi sierpniowy weekend. Przewoźnik uruchomi ponad 30 dodatkowych połączeń. Spółka wydłuży też relację 12 pociągów, zapowiada Anna Zakrzewska z biura PKP Intercity. Co więcej, pojawią się dodatkowe wagony, a w podwójnym zestawieniu będą kursować wybrane pociągi Pendolino i Flirt. W ten sposób dostosowujemy ofertę do rosnącej liczby pasażerów. Dodatkowe pociągi pojawią się na najpopularniejszych trasach. na przykład pomiędzy stolicą a Wrocławiem, Trójmiastem, Poznaniem, Krakowem czy Olsztynem. Dodatkowe składy pojadą również na trasach między Poznaniem a Kołobrzegiem i Gdynią, a także Wrocławiem a Szczecinem. Wydłużone relacje obejmą m.in. pociąg Włókniarz, kursujący na co dzień na trasie Łódź-Szczecin. Tym razem dojedzie aż do Świnoujścia. Natomiast skład Boznańska, łączący Kraków i Wrocław, zostanie wydłużony do Poznania. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środowe popołudnie pogodne, jednak wkrótce na wschodzie, a później na Dolnym Śląsku pojawią się deszczowe chmury. Od 20 stopni nad samym morzem do 26 w centrum i 29 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po godzinie 13. Muzyczna poczta UKF. Miejmy nadzieję, że pociągi w długi weekend nie będą się spóźniały. Ja nie tak dawno, w którąś z niedziel, wracałem z Trójmiasta i mój pociąg był opóźniony chyba z 50 minut, ale były takie, które były opóźnione ponad 100 minut. Jadące pociągi oczywiście, no oczywiście, te pociągi jechały ze strony Szczecina właśnie. No ale tak się zdarza, niestety upały też nie sprzyjają kolejarzom naszym, niestety, tak. 6 minut po godzinie 13, przez najbliższe 2 godziny Państwa propozycje na antenie Trójki. The Thing to grupa Fontaine's DC i to była nasza piosenka dnia. Ten utwór powróci jeszcze dzisiaj. Myślę, że nie tylko dziś, bo jest na tyle przebojowy, że ma szansę funkcjonować znacznie dłużej na antenie naszej niż przez jeden dzień. Ola Szućko, Rafał Bodziński, Tomasz Żonda. Oficjalnie z Państwem się już witamy. Troszkę rozpędziłem się, mówiąc o kolei i o opóźnieniach, że nie przedstawiliśmy się na początek, ale nadrabiamy w tej chwili zaległości. W związku z tym, a propos zaległości, to podaję numer telefonu muzycznej poczty UKF 22713, a także adres mailowy ukf@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje, czekamy na Państwa maile, na telefony. Do godziny 15 nasza antena jest do Państwa dyspozycji. chciałbym poprosić o utwór grupy Kiss z fajnym basem. Na pewno wiecie, o który utwór chodzi. I chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy na wakacjach i w pracy. No, nawet fajnie się zrymowało, a to mówi Tomasz, województwo lubuskie. Dobra rozgrzewka na początek muzycznej poczty UKF. I was made for loving you. Grupa Kiss. A co dalej się wydarzy? Czekam na Państwa maile, telefony. 22 13 UKF@polskiradio.pl. Pan Łukasz pisze, pan Łukasz z Płocka przeprosi o piosenkę Can't Get Enough of Your Love, Babe. Kto zaśpiewa? Barry White.

Lata mijają, a ten utwór ciągle brzmi świetnie. Dzięki Państwu raz na jakiś czas powraca na naszą antenę. W Trójce muzyczna poczta UKF do godziny 15.22.7. Trójek UKF @polskieradio.pl. No i teraz moment na polską klasykę. Dzień dobry, mam na imię Marek. Chciałbym zamówić utwór Niemena Dziwny jest ten świat i pozdrowić strażaków, z którymi miałem dzisiaj szkolenie w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym zabije, tak jak może. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie jedny dzięki nim. Najwyższy czas nie ma iść, zniszczyć w sobie. Dziwny jest ten świat i Czesław Niemen w muzycznej poczcie UKF. Wiele osób mierzyło się z tą piosenką, ale chyba nikomu zbyt dobrze nie wychodziła poza tą wersją oryginalną. Pani Iwona pisze, witam, chciałbym pozdrowić męża Mariusza, który być może słucha tej audycji w pracy. Pozdrawiam piosenką Zbigniewa Wodeckiego, nad wszystko uśmiech twój. Nad wszystko uśmiech twój, nad gruszki kwitnących za, nad siedem tłustych lat, nad wód krynicznych strój, nad wszystko uśmiech twój. I choć zwariował świat, grosz każąc ciułać nam, dziś oddam to, co mam, sześć groszy i pięć łat, za kilka z tobą lat. Drewno stóp nas, by dobry był, wciąż łaskawie zerkać chciało, a reszta cóż, nieważna już, bylem cię. Dzień utoczył kry, gdy noc jak hydra zła, nad wszystko ty i ja. Choć komorników trzech chcę dzielić palto me, choć mają mi za złe, żem popadł w biedy grzech, ja cóż, ja jak twój śmiech. W drewno stóp nas, by dobry Bóg wciąż łaskawie zerka. ciebie marnia. Nad wszystko uśmiech swój i Zbigniew Wodecki. Myślę, że gdy Zbigniew Wodecki był w Trójce Częstochowskiej również przed laty wieloma, to myślę, że państwo by wszyscy go jeszcze bardziej kochali. 22,7 trójek UKF @polskieradio.pl. Przed nami kolejny telefon od państwa i kolejna wielka gwiazda. Dzień dobry, nazywam się Jarek Cieszyna. Zamawiam piosenkę Roda Stewarta Lapis. Fajna piosenka wprowadzająca w fajny taki letni nastrój. Dziękuję. And so you come to me with your questions on a subject on which I'm well versed. Though I'm still as dumbfounded as the first time I found it, it's either a blessing or a curse. Although I cannot offer solutions, it would be reckless of me to try. Cause it's mystified man ever since time began. But hold on to your hat and I'll try. Love is like a burning arrow. It can pierce the coldest heart. Love is warm, love is patient, and the craziest thing you'll ever start. A girl that I met who I dreamed I would wed forever our lives intertwined. She said you gotta stop worrying about the future. You know we're far too young for that. I wanna spread my wings like a whirlwind in spring. I never saw a pretty face again. Love is life, love is yearning. It does not boast but speaks the truth. Love is fair and knows no boundaries, and the craziest thing you'll ever do. bottles, and may you find what you're searching for. It'll hit you like thunder when you find one another and stay in your heart forevermore. Love is like a four-leaf clover, hard to find and hold on to. Love is blind, love is tender, and the craziest thing you'll ever do. So crazy. Zdecydowanie bardzo różnorodne utwory dziś Państwo proponują w muzycznej poczcie UKF. To był Rod Stewart i Love Is. Co wydarzy się dalej? To wszystko zależy od Państwa. 22.73 klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Czekamy na propozycje do godziny 15. Poczta jeszcze jutro, a potem powróci w poniedziałek, bo przypomnę, w wakacje muzyczna poczta UKF na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku. A kto będzie teraz? Teraz będzie Elton John i Circle of Life. Nasz słuchacz Piotr zauważył, że ta piosenka jest rówieśniczką naszej złotej medalistki Aleksandry Mirosław, medalistki we wspinaczce na szybkość, który ten rekord padł właśnie parę dziesiąt minut temu. Piosenka i urodziny pani Aleksandry to rok 1994. On the planet and blinking step into the sun, there's more to be seen than can ever be seen, more to do than can ever be done. Some say I'll be eaten, some say live and let live, but all are agree as they join the stampede, you should never take more than you give. In the circle of life is the wheel of fortune. If the leap I say the band of hope, to and find our place on the path that winding in the circle of life. And some of us soar to the stars, and some of us sail through our trouble, some have to live with the scars. There's far too much to take in here, or to find that can never be found. But the sun rolling high through the sapphire sky keeps your head from some more. Oh,